49 zł. Taniej aż o 350 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Jędrkowiak. Zaniechania w sprawie KPO zarzucają Zjednoczonej Prawicy rządzącej. Jakie mają argumenty, powie za chwilę nasza reporterka. Zmiany dotyczące aborcji trzeba przegłosować jak najszybciej, mówił w Trójce Adrian Zandberg z Lewicy Razem. Między innymi o to chodziło w pożegnaniu się z władzą Prawa i Sprawiedliwości. Amerykańska ambasada w Moskwie ostrzega przed zamachami w rosyjskiej stolicy. Poprzednia ekipa rządząca mogła dopuścić się zaniechań w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, uważają przedstawiciele rządu. W Sejmie trwa debata poświęcona temu, jak Zjednoczona Prawica zabiegała o unijne środki. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówił w Sejmie, że wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO ponad rok leżał w kancelarii, choć można było go wysłać wcześniej. W sejmowej debacie przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz proszę, na co zwracają uwagę posłowie? Wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha wspomniany przez siebie przekazał, że wniosek Polski dotyczący KPO był gotowy w kwietniu 2021 roku. Został wysłany do Brukseli w maju, a zaakceptowany przez Unię dopiero w czerwcu roku następnego. Zdaniem ministra Myrchy to przestępstwo urzędnicze. Ponad rok trwała procedura zatwierdzania planu, który miał zapewnić polskim rodzinom, polskim firmom setki miliardów złotych. Minister dodał, że już w 2021 roku Polska miała szansę na wypłatę 13% pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ale Mateusz Morawiecki według ministra Myrchy nie wysyłał odpowiednich wniosków w tej sprawie do Brukseli. Właśnie z takimi zarzutami nie zgadzają się politycy byłej ekipy rządzącej. Wiceszef MSZ w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński mówił, że to nowy rząd utrudniał pracę przy KPO. To najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Platforma Obywatelska. Wasza sojuszniczka, pani von der Leyen, was wsypała tak naprawdę i opowiedziała tak. Polsce można teraz wypłacić pieniądze, bo doszło do zmiany. A środki z KPO zostały odblokowane po przejęciu władzy przez koalicję 15 października. Bruksela wypłaca pieniądze w transzach. W sumie ma to być 137 miliardów euro. Mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Jak najszybszych głosowań w sprawie zmian dotyczących aborcji domaga się współprzewodniczący Lewicy Razem Adrian Zandberg. Marszałek Sejmu zapowiadał, że posłowie zajmą się sprawą 11 kwietnia. Część parlamentarzystów uznała, że powinno się to stać szybciej. Dzisiaj Szymon Hołownia ma przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Interesuje mnie to, byśmy bez opóźnień przegłosowali te zmiany, mówił w salonie politycznym Trójki Adrian Zandberg. Interesuje mnie to, żeby skończyć z sytuacją, w której polskim obywatelkom są odebrane te prawa, którymi cieszą się obywatelki niemal wszystkich innych krajów Unii Europejskiej. My chcemy po prostu europejskich standardów i uważamy, że jest najwyższy czas, żeby po prostu te standardy w polskim parlamencie przegłosować, bo przecież między innymi o to chodziło w pożegnaniu się z władzą Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie są projekty dotyczące aborcji autorstwa KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Dwa pierwsze kluby proponują, aby przerywanie ciąży było możliwe do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Trzecia Droga chce, aby aborcja była możliwa w przypadku wykrycia nieodwracalnych wad płodu. W najbliższych dniach w Moskwie może dojść do zamachów terrorystycznych, poinformował niezależny portal Meduza. Dziennikarze powołali się na ostrzeżenie ambasady Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy dyplomaci rekomendują przebywającym w Moskwie obywatelom USA unikanie miejsc publicznych. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej amerykańskiej ambasady wynika, że ekstremiści planują atakować miejsca dużej koncentracji ludzi, w tym koncerty. Obywatelom Stanów Zjednoczonych rekomenduje się unikanie przebywania w tłumie w ciągu najbliższych 48 godzin. Można przeczytać na stronie amerykańskiej misji dyplomatycznej. Ostrzeżenie za ambasadą Stanów Zjednoczonych powtórzyło MSZ Wielkiej Brytanii. Rosyjskie służby na razie nie skomentowały tego komunikatu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden zaapelował do Amerykanów, by skupili się na jego osiągnięciach i programie, a nie na jego wieku. W dorocznym orędziu o stanie państwa krytykował republikanów za blokowanie koniecznych ustaw, a Donalda Trumpa za odwracanie się od sojuszników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W trwającym ponad godzinę wystąpieniu Joe Biden wielokrotnie krytykował republikanów i Donalda Trumpa, m.in. za blokowanie pomocy dla Ukrainy i porzucanie sojuszników. Były prezydent kłania się rosyjskiemu przywódcy. To oburzające, niebezpieczne i niedopuszczalne. Prezydent USA zarzucił Trumpowi zablokowanie ponadpartyjnej ustawy o zwiększeniu środków na ochronę granicy i zaostrzenie prawa imigracyjnego, ponieważ chce wykorzystać kryzys na granicy w kampanii wyborczej. powiedział też, że Trump chce cofnąć Amerykę do przeszłości. Moi drodzy Amerykanie, problemem naszego narodu nie jest to, ile mamy lat. Chodzi o to, jak stare są nasze idee. Nienawiść, gniew, zemsta, odwet – to są idee przeszłości. Biden przekonywał, że ma program na przyszłość, w którym klasa średnia ma równe szanse, kobiety prawo wyboru, a Ameryka pozostaje krajem otwartym i demokratycznym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju dużo słońca, na wschodzie i południu kraju nieco więcej chmur, ale na szczęście padać z nich nie będzie. Termometry wskażą do 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6 na Podkarpaciu, 7 w centrum, 8 na Dolnym Śląsku, do 9 na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał głównie z kierunków wschodnich. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry, do 12 jesteśmy z Państwem w składzie realizująca audycję Olga Szućko, wydający Michał Kowarski i prowadząca Justyna Grabasz. Zapraszamy do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. They think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth, the world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Richard Ashcroft za nami. Dzisiaj rozpoczynamy głosem męskim, chociaż prawda jest taka, że z okazji dzisiejszego święta audycję Zapraszamy na Weekend zdominują kobiety. Dzień Kobiet będziemy świętować dzisiaj na wiele sposobów. Za moment przysłuchamy się historii kobiet kolejarek, czyli pań związanych z tym pięknym środkiem transportu. A potem Dzień Kobiet w ludowym stylu. Sprawdzimy, jak obecnie działają koła gospodyń wiejskich i czy ta tradycja zakładania takich społeczności faktycznie nadal funkcjonuje. To do godziny 11, a potem no, między innymi kilka ważnych ogłoszeń festiwalowych. Zajrzymy do Katowic i myślami przeniesiemy się na czerwcowy festiwal Tauron Nowa Muzyka. A w międzyczasie czasu mieli nam Dawid Podsiadło. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa, ten mało miasteczkowy rytm, melodia mało miasteczkowa. Gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być. Na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Dawid Podsiadło i mało miasteczkowe. To za nami. Jak wyglądałby świat bez kobiet? No, prawdopodobnie nie istniałby w ogóle. Są na świecie takie zawody, które kojarzą się z kobiecością, ale jak myślimy strażak czy policjant, albo na przykład konduktor, to zazwyczaj wyobrażamy sobie mężczyzn. Wiadomo jednak, że panie były i są wszędzie. A ja tak wyskoczyłam z tym konduktorem, ponieważ za moment przyjrzymy się historii kobiet pracujących na kolei. Dzisiaj w stacji Muzeum na ulicy Towarowej w Warszawie otwarcie wystawy Kobiety Kolei. A z nami jest kurator wystawy, Michał Fludziński. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jak daleko sięga historia kobiet kolejarek? Czy to faktycznie można wiązać z samymi początkami kolei? No, z dzisiejszego punktu widzenia patrząc, praktycznie tak. Początki kolei to jest tak naprawdę pierwsza połowa XIX wieku. W Polsce to jest 1845 rok, czyli otwarcie kolei warszawsko-wiedeńskiej, ale wtedy jeszcze pań na kolei nie było. One się pojawiły chwilę później, kiedy kolej się zaczęła rozwijać, pojawiają się dworce i pierwsza rola, pierwsza praca pań na kolei wiązała się z obsługą garderoby, czyli tego, co dzisiaj byśmy powiedzieli toalety, tylko wtedy to miejsce dla pań wyglądało zupełnie inaczej, ponieważ był to rodzaj saloniku, skąd dopiero można było przejść do tego miejsca, gdzie wolimy być sami. A w tym miejscu można było w tym saloniku naprawić garderobę, odpocząć, poprawić fryzurę, bo nie wypadało tego robić publicznie, więc tam zatrudniano początkowo kobiety do pomocy. Mhm, czyli miejsce, gdzie przygotowujemy się do podróży również? To od tego jest poczekalnia, która była dostosowana do odpowiedniej klasy biletu, który posiadamy. Natomiast to było właśnie to miejsce takie ustronne, gdzie robi się to, czego się nie robi publicznie. Dzisiaj to się tak naprawdę zatarło i nie budzi zgorszenia poprawianie fryzury. Natomiast wtedy nie wypadało, żeby to robić publicznie, wypinać sobie szpilki z włosów i tak dalej, więc to było to pierwsze miejsce, gdzie pojawiły się panie, bo nie wypadało, żeby mężczyzna pracował w miejscu, gdzie kobiety na przykład podwijają spódnice i... Albo poprawiają włosy, faktycznie. Prawda? Natomiast pierwszą taką uchwytną dla nas historycznie kobietą była pani Sawyer, która pracowała jako telegrafistka. Przy czym jej praca polegała tak naprawdę na odbieraniu i wysyłaniu informacji o ruchu pociągów. Pierwsze linie kolejowe były jednotorowe, więc informacja, czy tor jest wolny, czy zajęty, była bardzo istotna. Więc mamy pierwszą kobietę, która pełni bardzo odpowiedzialną funkcję, więc możemy powiedzieć, że duży przeskok od razu na bardzo odpowiedzialne stanowisko. Natomiast urządzenie, które pozwala nam bezpiecznie przejeżdżać przez tory, a w zasadzie zapewnia nam bezpieczeństwo, wymyśliła kobieta. A kto to był? Była to pani Mary Riggin, która w 1890 roku wynalazła urządzenie, które było, można powiedzieć, dziadkiem, pradziadkiem dzisiejszego szlabanu. To się niewiele od siebie różniło. To było urządzenie, które zamykało dostęp do torów i było wyposażone w sygnalizację świetlną. Patent można znaleźć w internecie, obejrzeć, jak to wyglądało. Także można powiedzieć, bezpieczeństwo na kolei wymyśliły kobiety. No tak, i tych zawodów, tak jak pan mówi, najpierw ta obsługa, powiedzmy, poczekalni, toalety, kobieta, która wymyśliła bezpieczeństwo na kolei, ale jakie zawody jeszcze wiązały się właśnie z kobiecością na kolei? Kobiety zdominowały na pewien okres kolej, jeszcze nie prowadziły pociągów, ale był to wybuch I wojny światowej. Mężczyźni, którzy pełnili role niezbędne dla utrzymania ruchu pociągów, nie byli powoływani do wojska. Ale wszyscy ci, którzy byli, bez których kolej mogła się obejść, a może tak, te role zajęły panie. Niestety na krótko, bo kiedy się kończy pierwsza wojna, ci, którzy przetrwali działania wojenne, wracają do domu, więc panie zostają niestety zwolnione z tych stanowisk. Natomiast w Polsce pojawia się miejsce zwane misją dworcową opieki nad podróżującą samotną kobietą. Tam jest też personel wyłącznie żeński. Było to miejsce, gdzie kobiety mogły w sposób bezpieczny poczekać przy przesiadce między pociągami bądź w oczekiwaniu na pociąg. Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa, żeby nie były uprowadzone. No, dwudziestolecie międzywojenne to jest taki moment, kiedy pojawia się handel kobietami. To nie były najbezpieczniejsze czasy, więc żeński personel, który potrafił pomóc również w te dni specyficzne dla organizmu kobiety, więc tam mogły spokojnie przeczekać, znaleźć pomoc, opiekę, ale już wtedy też pojawiają się panie pracujące w kasach, panie, które pracują w biurach. I tu się pojawiają maszynistki, broń Boże, nie te, które prowadziły pociąg, tylko te, które przepisywały dokumenty na maszynie. I takiej pracownicy działu elektryfikacji kolei zawdzięczamy bardzo cenną relację historyczną z tego, co się działo w 1939 roku w Węźle Warszawskim, który był zelektryfikowany. Także pracowały, pełniły służbę i im również zawdzięczamy relacje. Znowu kolejna rzecz, którą zawdzięczamy kobietom. Oczywiście kobiety to służba zdrowia, i to już jest bardzo powszechnie, to są lekarki, to są pielęgniarki i cały personel medyczny. Mamy pociągi sanitarne, nie tylko w czasie działań wojennych, ale również pociągi ratunkowe, więc kobiet robi się coraz więcej w dwudziestoleciu międzywojennym. Druga wojna światowa to okres konspiracji, więc panie też tutaj pracujące na kolei bardzo się przysłużyły. Natomiast po 1945 roku, kiedy mamy to wielkie zrównanie w czasach słusznie minionych płci, no to tu już kobiety występują masowo. Łącznie przy pracach fizycznych. Dzisiaj te historie kobiet, zresztą dopytam, do kiedy cała wystawa potrwa, bo to chyba trochę będziemy mogli ją pooglądać. No, myślę, że co najmniej do początku czerwca. Do początku czerwca. Dzisiaj otwarcie wystawy Kobiety Kolei w Muzeum na ulicy Towarowej w Warszawie, stacji muzeum, w przestrzeni Galerii Wagon. Co to właściwie znaczy? Czy to faktycznie miejsce, którego nazwa sugeruje, gdzie się wystawa znajduje? Nie. To miejsce to jest miejsce, które udostępniliśmy jak to w przestrzeni wystawienniczej w 2018 roku. Był to korytarz dawnego wejścia do restauracji dworcowej. On po prostu był bardzo nijaki z lat 50. No, nie przyciągał uwagi. I nasz zaprzyjaźniony architekt zaprojektował wnętrze, które wygląda jak wnętrze wagonu. Jest bardzo ascetyczne w formie, ale to daje właśnie tą możliwość takiej bardzo ekspresyjnej prezentacji wystaw. Więc ona się nazywa Galeria Wagon, bo wygląda jak wnętrze wagonu, będąc w budynku. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Otwarcie wystawy dzisiaj o godzinie 14. Serdecznie Państwa zapraszamy. Warszawa, ulica Towarowa 3. A naszym gościem był Michał Fludziński, który jest kuratorem całej dzisiejszej wystawy. Dziękuję bardzo za tę piękną opowieść. Ja również dziękuję bardzo i z tego miejsca chciałem złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom pracującym w Radiowej Trójce, wszystkim paniom pełniącym służbę, bo na kolei nie ma pracy, tylko służba, więc pełniącym służbę na kolei, no i moim koleżankom ze stacji muzeum. Dziękuję bardzo za uwagę. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane.

miniony weekend odbyła się premiera spektaklu Padało w reżyserii Anny Gryszkówny. Bohaterkami spektaklu są dwie kobiety, Liza i tamta Liza. Młodsza z nich przyjeżdża do dużego miasta, żeby wymazać z pamięci traumatyczne wspomnienia. Jednak spotkanie starszej Lizy, która jest do niej łudząco podobna, sprawia, że wraca pamięcią do minionych zdarzeń. Premiera Padało stała się dla Domu Utopii impulsem do zorganizowania cyklu spotkań i warsztatów, podczas których ekspertki i eksperci będą zachęcać, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Pierwsze warsztaty pod tytułem Każdy deszcz się kiedyś kończy odbędą się już dziś o godzinie 17. Prowadzi je Anna Schulz, psycholożka i psychoterapeutka, która towarzyszyła reżyserce i aktorkom w procesie twórczym. Podczas spotkania dowiemy się, jak wyglądała praca przy spektaklu oraz omówimy temat traumy. Następne warsztaty odbędą się 15 marca i 13 kwietnia, natomiast kolejne pokazy spektaklu Padało przewidziane są na 5 i 6 kwietnia. Ludzkie korpusy z głowami psów i łabędzi lub odwrotnie, ciała kotów zakończone twarzą człowieka. Galeria Monopol w Warszawie zaprasza na pierwszą indywidualną prezentację prac Krzysztofa Gila. Wystawa pod tytułem Czarna noc w biały dzień przedstawia mnogość technik, motywów i historii obecnych w twórczości artysty. W najnowszych pracach Krzysztof Gil skupia się na pojęciu rasy, kładąc nacisk na okres w historii, gdy owa kategoria nie została jeszcze stworzona. Rzeźby, instalacje i obrazy odnoszą się do mitologii, historii sztuki czy kapitalizmu. Bohaterami prezentowanych obrazów są zazwyczaj hybrydy, które oprócz tego, że odnoszą się do postaci mitologicznych, mają również ukryte znaczenie. Dla artysty są metaforą innego. To opowieść o przeszłości, mniejszościach społecznych i uprzedzeniach, która stanowi także próbę wytłumaczenia teraźniejszości w całym jej zagmatwaniu i złożoności. Wystawa poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zniesienie podziałów i zapewnienie godnego życia dla każdego człowieka bez względu na jego pochodzenie. Wystawa Czarna noc w biały dzień w warszawskiej Galerii Monopol potrwa do 29 marca. Już dziś możemy oglądać w kinach polsko-brytyjską produkcję Strefę interesów. Dramat w reżyserii Jonathana Glazera przygląda się domowej idylii w czasach nazistowskich Niemiec. Rudolf z żoną Hedwig oraz czwórką dzieci mieszkają w przestronnym domu z pięknym ogrodem i szklarnią. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, rozpaczliwe krzyki, a z kominów unosi się dym. Historia oparta na faktach trzyma widza w napięciu do ostatniej chwili. Produkcja działa na naszą wyobraźnię, opowiada o zobojętnieniu na ludzką tragedię i zło. Nowatorska produkcja została nagrodzona Grand Prix na festiwalu w Cannes oraz nominowana do Oscara w 5 kategoriach, w tym dla najlepszego filmu. Muzykę skomponowała Brytyjka Mika Levy. Reżyser Jonathan Glazer znany jest z filmu Under the Skin oraz kultowych teledysków dla Massive Attack czy Radiohead. Za polską koprodukcję odpowiada Ewa Puszczyńska, a autorem zdjęć jest nominowany do Oscara Łukasz Żal. Oboje pracowali na Planie Zimnej Wojny oraz Idy, a także będą dzisiejszymi gośćmi w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 13. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co niepozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic, i grupa WW. Już to mówiliśmy nie raz, ale powiemy raz jeszcze. Dzisiaj Dzień Kobiet. Nie zaszkodzi jednak poświętować nieco dłużej i tym sposobem jutro Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na Dzień Kobiet w ludowym stylu. Dziś o tym wydarzeniu opowie nam Małgorzata Jaszczołt. Dzień dobry. Dzień dobry i od razu oczywiście zapraszam wszystkie panie nie tylko na Dzień Kobiet na ludowo, do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Krakowskie Przedmieście 66. No właśnie, Krakowskie Przedmieście odwiedzą koła gospodyń wiejskich, twórczynie ludowe, zespoły ludowe. Będzie kolorowo, prawda? Tak, będzie kolorowo, będzie energetycznie, ale myślę, że też relaksacyjnie. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. W godzinach 13 do 18 zapraszamy, tak jak już powiedziałam, wszystkie panie, ale nie tylko. No można, to jest przeznaczona impreza głównie dla pań, żeby panie spotkały się z tradycją, ale też zobaczyły, jak pewne rzeczy kiedyś wykonywało, bo tutaj będzie można sobie zrobić mydełka, między innymi będzie można polepić w glinie, więc to też myślę, że dla wszystkich nie jest takie oczywiste, ale myślę, że to są dosyć takie ciekawe zajęcia i chcieliśmy pokazać, no właśnie, czym kiedyś też kobiety zajmowały się w tradycji, ale też no właśnie jak to w Polsce wyglądało. Będą też oczywiście koła gospodyń wiejskich, które będą serwowały przysmaki, ale też prezentowały i sprzedawały swoje swoje rękodzieło, ale będzie też muzycznie, klimatycznie, ponieważ zagra dla nas zespół Lunaria w takim projekcie Saltatio Incantante. Dziewczyny będą śpiewały a cappella, będzie też można potańczyć, chociaż mamy wielki post. Czyli będzie... to kobiece składy głównie, tak, ludowe? Tutaj akurat kobiecy skład, ale pozostałe składy troszeczkę mieszane, chociaż z przewagą pań. Będzie zespół Węgojska Stróżka, który gra taką muzykę z Warmii i Mazur oraz zespół Strefień, to jest zespół teatralno-obrzędowy ze Świętokrzyskiego, z okolic Opatowa. Mhm. Tak jak pani wspomniała, będzie pokazana tradycja trochę, tak jak kiedyś to na wsiach bywało, te wszystkie wyroby, które można było kiedyś stworzyć. A jak to wygląda obecnie? Bo jednak koła gospodyń cały czas działają. Naprawdę dużo ich jest obecnie w Polsce? Tak, obserwujemy, że jest taka tendencja wzrostowa. Rzeczywiście coraz powstają nowe koła gospodyń wiejskich. To już jest chyba ponad 12 tysięcy w całej Polsce, albo więcej. Właśnie może ja się zatrzymałam w pewnym momencie. Czy można sprawdzić w bazie. Czyli więcej niż kiedyś, tak naprawdę? Tak, rzeczywiście koła, można powiedzieć, w pewien sposób pączkują. Ta idea okazało się, że rzeczywiście trafiła, bo przez pewien czas te koła były zawieszone. Ja też niejednokrotnie rozmawiam z paniami, więc często się okazuje, że kiedyś koło było, no właśnie w tak zwanych czasach PRL, ale to jest idea przedwojenna. Później koła przestały działać i od kiedy pojawiła się ustawa, to koła powstają, ale te koła działają na rzecz społeczności lokalnych. Ja myślę, że to jest bardzo taka pozytywna działalność, bo robią coś dla siebie. Najczęściej do kół należą kobiety, ale nie tylko, bo zdarza się też, że są panowie, chociaż czasami jest taki podział tradycyjny, że panie należą do KGW, a panowie do ASP. Tak też się zdarza, ale nie jest też tak równo, bo panie również zdarza się, że należą do ochotniczych straży pożarnych. Jakby jest to taka pozytywna działalność skoncentrowana w, wydaje nam się, że tylko to są kulinaria i panie gotują potrawy takie tradycyjne. To też jest bardzo, bardzo pozytywne, nawiązujące właśnie do tradycji danego regionu. Ale też spotykają się po to, żeby robić różne rzeczy. Też, nie wiem, szydełkują, robią na drutach, ale też często odbywają się warsztaty i panie uczą się czegoś nowego dla siebie, ale zapraszają też społeczności, więc myślę, że to jest bardzo taka dobra działalność. Mhm, to ja się przyznam, że też od czasu do czasu działam w kole gospodyń wiejskich i wiem, że to faktycznie znakomicie się rozwija i można się wielu rzeczy również nauczyć, więc te koła gospodyń wiejskich do tej pory doskonale działają. Wydarzenie jutro od godziny 13. Tak, od godziny 13 do godziny 18, a to jest nie wszystko, bo będą też jeszcze kolejne warsztaty wiejski stół i tradycja i nowoczesność w jednym, więc będzie można się nauczyć, no właśnie, jak ten stół przystrajać. Kobiety kiedyś były takimi rzeczywiście dekoratorkami wnętrza i to one były odpowiedzialne za ten wystrój wnętrza, więc tutaj też nawiązujemy do tego. Pani apteczkowa, która będzie prowadziła te warsztaty, no właśnie pokaże paniom, jak można ładnie zaaranżować stół. Myślę, że to jest też taka wiedza, która się przyda wszystkim paniom, korzystając no właśnie z takich lokalnych produktów, ale będzie też można, pomyśleliśmy, że panie będą też może chciały sobie kupić, albo może właśnie inni, może właśnie będą chcieli zrobić paniom jakiś prezent, więc będzie można kupić i biżuterię, i wyroby rękodzielnicze, i ceramikę. Również też będą przygotowane stoiska, na których będzie można się zaopatrzyć właśnie w te prezenty dla pani. To już sugerujemy, że to jest bardzo dobry pomysł na prezent. Od godziny 13 na Krakowskim Przedmieściu 66. To jutro, bo warto sobie ten Dzień Kobiet trochę dłużej poświętować. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie oczywiście wszystkich chętnych. A naszym gościem była Małgorzata Jaszczołt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. We'll be right back.